sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Umowę o bezpieczeństwie pomiędzy Polską a Ukrainą podpisali w Warszawie premier Tusk i prezydent Zełenski. Wzrosła liczba zabitych w Kijowie po dzisiejszym ataku rakietowym na Ukrainę. Zginęło co najmniej 27 osób. Są ostrzeżenia przed upałami. Lekarze mówią, że uważać powinny szczególnie osoby z chorobami układu krążenia. Premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski podpisali w Warszawie umowę o bezpieczeństwie pomiędzy Polską a Ukrainą. Dokument będzie obowiązywał przez 10 lat. Michał Fabisiak wie, co w nim zapisano. Umowa określa wsparcie wojskowe i finansowe dla broniącej się Ukrainy. Przewiduje współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i obrony cywilnej, a także działalności wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa. Jest w niej także mowa o przeciwdziałaniu rosyjskim atakom lotniczym, które mogą zmierzać w kierunku Polski. Donald Tusk podkreślał, że umowa jest w interesie Polski, bo każdy, kto broni dziś Ukrainy, broni także siebie. My Polacy pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny, dobrze pojęty interes. Strony umówiły się także na utworzenie i szkolenie w Polsce ukraińskiego Legionu Ochotników. Ma składać się z mieszkających u nas obywateli Ukrainy. Podobne umowy podpisało już 19 państw Zachodu, w tym Unia Europejska jako całość. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Do 27 wzrosła tymczasem liczba ofiar śmiertelnych w Kijowie po dzisiejszym ataku rakietowym na Ukrainę. Zginęło troje dzieci. 82 osoby są z kolei ranne, a zniszczenia odnotowano w 7 dzielnicach miasta. W Kijowie rakieta uderzyła w szpital dziecięcy, największą w kraju klinikę. Dwie osoby, w tym lekarz, zginęły. Konieczna była ewakuacja pacjentów. Przeciwko atakowi na placówkę zaprotestowała Polska Misja Medyczna. Jakub Belina-Przozowski z organizacji alarmuje, że bezpieczny dostęp do pomocy medycznej pozostaje jedną z kluczowych potrzeb Ukrainek i Ukraińców. Ten dostęp do opieki medycznej jest dużo trudniejszy przez to, jak niebezpieczna jest cały czas teren Ukrainy. I my w związku też z tym dzisiejszym atakiem i z wieloma wcześniejszymi atakami, które dotykały osoby cywilne na miejscu, przypominamy, że dzieci nigdy nie były i nie będą stroną żadnego konfliktu wojennego. W ataku na szpital zginęły dwie osoby, a 16, w tym 7 dzieci, zostało rannych. Służby medyczne apelują o rozważne zachowanie podczas nadchodzących upałów. W najbliższych dniach temperatura powietrza w Polsce ma przekraczać 30 stopni Celsjusza. Szczególnie osoby z chorobami przewlekłymi, w tym z chorobami układu krążenia, powinny uważać, a nawet skonsultować się ze swoim lekarzem. Część terapii będzie wymagała modyfikacji przyjmowanych leków, to trzeba ustalić ze swoim doktorem prowadzącym, a część terapii będzie wymagała pewnej zapobiegliwości w postaci lepszego nawadniania się, czy więcej płynów, odpowiedniego zachowania się, ubierania w czasie tych największych upałów, no i przede wszystkim ograniczenie przesadnej aktywności w czasie największego upału. Radził ratownik medyczny dr Adam Pietrzak. Jak dodał, warto zaplanować zakupy i inne aktywności na poranek, gdy jest najchłodniej, lub na wieczór, gdy zajdzie słońce. Negatywne skutki upałów mogą odczuwać też bardzo małe dzieci. Lekarze odradzają wychodzenie z nimi na spacer w godzinach największego nasłonecznienia. Wraca temat zakończenia zawodowej kariery przez Cristiano Ronaldo. Utytułowany Portugalczyk, pomimo że ma już 39 lat, cały czas nie odchodzi na sportową emeryturę. Były rumuński piłkarz Adrian Mutu niedawno odwiedził zawodnika i porozmawiał z nim na ten temat. Według Adriana Mutu kluczem do piłkarskiej emerytury Portugalczyka jest syn wielkiego Ronaldo, Cristiano Junior. Jego ojciec chciałby zagrać z nim w jednej drużynie oficjalny mecz. Młody Ronaldo ma w tej chwili 14 lat i jest zawodnikiem rezerw drużyny swojego ojca, czyli saudyjskiego Al Nasr. Według Mutu w takiej drużynie to wielkie marzenie wielkiego Ronaldo może się spełnić w niezbyt długim okresie czasu. Co ciekawe, rumuński piłkarz, przebywając na wakacjach w Arabii Saudyjskiej, sam spełnił wielkie życzenie swojego syna. Obiecał 7-letniemu Thiago, że jeśli będzie grzeczny, to spotka się ze swoim idolem Ronaldo. Zabrał chłopaka do bazy treningowej Al Nasr, a potem na wieczorny mecz drużyny Portugalczyka. Jeśli marzenie Ronaldo się spełni, może to być w naszych czasach kolejny gwiazdorski duet ojciec-syn. Już wkrótce LeBron James, gwiazda NBA, może zagrać ze swoim synem. Bronny James został wybrany w drafcie właśnie przez Los Angeles Lakers, gdzie występuje jego ojciec. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jest 10:30 już prawie minuty po 22:00 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie, Grzegorz Hoffman. Druga część audycji przed nami. To był fragment płyty, która podobnie jak dwie z pierwszej części programu ma już 40 lat. Public Image Limited, This is what you want, this is what you get. Lipiec 1984 roku, a to był najlepszy utwór z tego wydawnictwa, This is not a love song. Piąte miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii, oczywiście w roku 84. Teraz będziemy słuchać muzyki nieco nowszej, a właściwie o wiele nowszej, dlatego że na początek płyta ubiegłoroczna, na bichach Iqbal, tytuł płyty Dreamer. And feel the power. Śpiewała Nabiha Iqbal, artystka, która całkiem niedawno gościła na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. To były dwa fragmenty z jej ostatniego albumu Dreamer, tytuły Sunflower i This World Couldn't See Us. Pozostajemy w Anglii, skąd pochodzi również Mai Lindsay, znany przede wszystkim jako wokalista i autor kompozycji i także tekstów w grupie Tang. Całkiem niedawno, bo dosłownie parę tygodni temu, wydał album zatytułowany Super Shapes Volume 1. I na tej płycie pomaga mu głównie wokalnie Anna Bisewicz. Perfect rectangle, 1900 French oak. Who else sat round this perfect rectangle with kids and hopes and friendship? And who else smeared errant gravy it with their fingertips? And who else got drunk and danced on top of it, not caring if they slip? And who else had hushed midnight words, tears staining as they drip? And who else got a little heated and giggling bent over it? And who else padded every corner to save their baby's tiny lip? Friends round it, cackles, shouts, and showmanship. cucumber. Excited about the benefits of a cucumber. Sometimes I will switch it up. Instead of having a big salad, I'll have a couple cucumbers. Table i Pretender to Surrender śpiewała Anna B. Savage. W chórkach czasami Mike Lindsay, odpowiedzialny również za produkcję całości, no i oczywiście kompozycje, wszystkie z płyty Super Shapes Volume 1. Teraz przeniesiemy się za ocean i posłuchamy kanadyjskiej grupy postpunkowej Cola to Trio, pochodzące z francuskojęzycznej części Kanady, z Montrealu. I posłuchamy za chwilę dwóch utworów z ich najnowszego drugiego albumu zatytułowanego The Gloss. Never was a night out studying. That's how it starts. A preamble to the rain. Pulling quotes now in the dark. My outlook is restrained. You should put together an honest life. The sweet kind of reporting. To było kanadyjskie trio Cola z płyty The Gloss, dwa utwory Bitter Melon i Pulling Quotes. Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o tym, że zmarł Tadeusz Woźniak, polski wokalista, kompozytor, także autor tekstów. Posłuchajmy, jak Tadeusz Woźniak przed wieloma laty śpiewał razem z zespołem Dzikusy. Są zapomniane chwile marzeń, które dziś nie wrócą już, chociaż często wzywam je tu. By wróciły dawne dni, choć przyjemnie płynie czas, chociaż tyle dziewcząt o mnie śni. Lecz wiem, że kochają wtedy mnie, gdy gram, gdy śpiewam, śmieję się. Gdzie jest ta dziewczyna z dawnych dni, która ze mną zostać chce, zostać ze mną na dobre i złe. Dziewczyna z dawnych dni, która ze mną zostać chce, zostać ze mną na dobre i złe. Na dobre i złe. Ze mną wciąż. Na dobre i złe. Ze mną wciąż. Na dobre i złe. zespołem Dzikusy śpiewał Tadeusz Woźniak. Na dobre i na złe oraz Kiedy mówisz coś. Kolejna piosenka również jest utworem polskim, tyle że znacznie nowszym. Joanna Komorowska i Michał Szturomski, czyli duet Duchy, ich najnowsza piosenka Za darmo. Za darmo. Duet Duchy jak zwykle w formie. A teraz piosenka, która ma 55 lat, a te 55 lat minęło dosłownie parę dni temu. Yeah. Pierwszy przebój Johna Lennona po rozpadzie grupy The Beatles, Give Peace a Chance. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Na zakończenie programu posłuchamy jeszcze piosenki z drugiego singla Johna Lennona, drugi jego przebój Cold Turkey. Krzysztof Sagan, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się 2 godziny audycji. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.